أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی زتمندو حاضرینو مسلمانانو رو زمونگ استاسو او د تمام انسانیت او د جن کامیابی الہ العالمین پا پورا پورا دین کی خی چه مونگ او تاسو طول پورا پورا دین زدکو زان پی پوحکو او داغا پورا پورا دین پخفل عمل کراولو دا اللہ کامل مدد نصرت چکم وعدی اللہ پخفل کتاب کے او پا حدیث مبارکو کی دخفل حبیب پا زبان مبارک بان زمونگو تاسو سرکڑی نو اغا وعدی مشروطی دی چمنګ او تاسو موصوف یو په صفت د ایمان د تقوا او ټول دین به زموږ په عمل کې وي د الله مدد او نصرت پر راځي. او کدا شي چې مکمل کامل دین زموږ په دې بدن کې نه بلکې په لږه لږه ایسه زموږ عمل دی د تجزی دین وایي نبی آمدا سے خال خال مدد دا اللہ راضی واکم برپور مدد شدے ناغب تمام کلینی والا دا تمام دل دلان دے جونتے رہے دے مناسبت سرماد قرآن حکیم دا آیات مبارکات سا سروان دے ولسو زمونگا استاس رب کریم فرمائی چی ایمان والاو ادخلو فی السلم کافا پا پورا پورا اسلام کے وردن بشئی. پورا پورا اسلام سدے زمون قرآن دے و حدیث دی د جناب نبی کریم علیہ السلام پاغ پورا وردن لکی دو کی زمائی زتمند دام دی چه ده سر نتر خو پوری زمونگ دا صورت دا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق وی پاغا پورا پورا دل کی نام دی چه زمونگ فکور کی دین وی زمونگ کور کی باقاعدہ زمونگ بچی زمونگ بیبیانی زنانا دا اللہ دا اوامرو دا احکاماتو پابندی پا پورا پورا دن کے نام دے چکور کے دے دا شریعت مطابق پردوی پا پورا پورا دن کے نام دے چی زمون معاملات داده د شریعت مطابق شي. سلین دین چکو خرسو اخلو زمونږ ټول معاملات تی د شریعت موافق او مطابق شي. چاہی کی سود نی، پاغی کی جواری نی، پاغی کی لاتری نی، پاغی کی دیما و نور ناروا سی زننی، من گڑن نکو. ننگرک زرگونا تجارتیان دی، نو پا زرگونو کی چرت یو تن بئی چی آب پا معاملاتو کی گڑن نکو نور طول سے شہر، پا ہر یوشی کی گڑن نی، وز داسی زونه کې اوسره منځونم کوي روزي نسی خوده غډون کوي لده په پوره پوره اسلام کې وردل نشي لده دا الله غ پوره پوره مدد بد سره ني او پسمرا اعتبار سره چې دې د دین نګار دې نو دغه عمره یې صد د جهنم په اور کې دا دیو جن خپل معاملات سمول خپل معاملات سمولن ټول غډون دي خاص کر د فراق سيزونه دارنګ دا سيزونه خرصول چې هغه د اسلامي حکومت د قانون مطابق هم ني بیا لوی لوی دکانداران خو لوی لوی خلق دوکا کوي او دا واړو واړو ور سره ماشومان دوکا کوي د ماشوم او د لوی په دوکا کې شرعاً ډېر لوی فرق دی لکه یو ماشوم دې مور لجاړې غول سوور کړ نو په کار دې چې دکاندار غل داسې یو شی ورکی چې داغه صحت تم نقصان دي داسې یو شی ته خرج نه کی چې هغه بالکل خاصوي دې زور شوی دې او د ماشوم صحت لته تکلیف رسی ګور د ماشوم سره نقصان او خیانت او دوکا دا د لوی نه خطرناک ده څنګه خطرناک ده یو لوی سړی سره د دوکاو کا او ستاسو په زړه کې خېمان تیار آلا نو ته راشه دا غنه به معافي وغواړي اغله به تاوان ادا کی نو کاغله دې تاوان ورکو معافي کې نو معاف شوي خود معصوم حق چاووالو معصوم سره خیانت وکو معصوم سره دوکا او ظلم وکو نو تر بلوغ نه مخک مخک کده زر پیری وی چې کاکا او ماما ما ته معاف کړي د د پ زرګونو کاره ته معافی باندې ته معاف کیږي نا پنا بالغ والی کې د معافی معتبر نه د 15 ساله صبر کې کیدې شي 15 کالو کې د بلوغ لرسي نو ته بخاور تر رسیدلې د ماشوم دوکا داد دې لیو د دوکې نه خطرناک نه نن تاسو په کولو کې تجارت دکانونو دې ته وګورئ نو هر سړی په دې کې لري څوک بچو سره ټګي کوي څوک لویو سره ټګي کوي هر شي کې ګډون دې زمای عزت مندو مثال په تور وګورئ چې له یو سیر شي که سمیر چې په کینیم سیر بل سو واجب نو دې مال ود یو نیم سو روپیه سي میراو شي ادا نو وایي چې په دې مونږ کم لره زیل ورسېږو اے پکمو پیسو گڑولو چت خالق او مالک ناراض کی اگر پیسے بتا له خوشحالی کور تنراوری نبی علیہ السلام ترمذی شریف حدیث کی راغلی بازار تو ہوتے ہو نو رحمت للعالمین دیو دکاندار غنمو کلاس وردن نکو غنمو کیسو کلاس وردن نکو نو د پاس اوج پراتو د لان دی لواندو نا ورته ایدا سلا ویدا باران شیو نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته ای باران شیو نو پکار دی جدا تا د سر د پاسه ای فیوی شدا لواند خلق لختاره دی وی فرمایل من غشنا فلیس منا چا چې موږ سره خیانت کو امت مسلمه سره تگیو کا دوکیو کا گڑونیو کو دا زمونگ نا نلے دو پیسی خودی اگٹھ دی دی سیر پزے دی سیر چیو نا دی دو سیر جوڑی خدا اللہ حبیب وی گور زمونگ نا نلے زمونگ سر دی ستعلق نشتا دیو جننن 100% معاملات زمونگ سر په پورا پورا اسلام کې دام دي چې موږ خپل معاملات دا د شریعت مطابق کو د دوکي د ګډون د دې زمای عزت مندو موږ تاسو کوشش نو کوګل چې نن معاشره دا سیدا چې ما تاسو لوي چې بي ګډون شه صفا ستر به توکي شه دا ډېر کم ملایي دیو جنې چې معاملات موږ تاسو خپل درست او برابر کو بای زونو کې خلق لولي تجارتونه کوي ناغې کې چې نیم سم شه نه نو نیم ور سره ناکارې چې ګډ وړي دي ګاټ لاړو ښکاری نه هو ګډون خرابې کوي ک ګاټ لا پسترګې تورې وشوي خدا الله حبيب فرمایلي من غشنا فليس منا چا چې موږ سره دوکا او ټګیو کا خیانت وکړو نو دا الله حبیب فرمائی دا زمونږ نه لره زما عزت مند چې موږ او تاسو کوشش وکړو دا الله حکم دی چې په پورا پورا اسلام کې د وردن نه کیدو کوشش وکړو پورا پورا اسلام کې د وردن نه کیدو د پاره دا ضرورت انده چې او خبره د دین زده کې نبی هغه کې وردن نشي کز د دین څنګه وردن نشي الله و ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پورا پورا وردن نشي پورا پورا اسلام کې د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پورا اسلام کې ګور د گاونډي حق دی ایک کافر گاونډي دی داغه حق دی دام زمونږ د پوره اسلام یو نخ ده چې الله دې یو گاونډي سره د سلوک حکم کړي کستای اورې دی دین کافر گاونډي دې نو د الله او د رسول سره حکم دی دیو جن د گاونډي حق پوره کول دا غره مسله ده چې پرز د قیامت با اول د جګړې د پاره میدان ته دو گاونډیان راوځي نبی رسول اسلام فرمایي اول جگړمار بسو کی اول الخصمان جارا اول جگړمار باغ دو گاونډیان دی دیو جن د مسرا دروجی د حج او زکات سره دا سوچم پکار دی چې دا گاونډی دی یره دې زما د اخلاق او د خوې د عادت او نه شرط ته نشي په پوره پوره اسلام کې دام د ورنه یو سره مسکای روجی دې سیه جنا کوي مساجد جوړي مدارس جوړي غریبانان کونډي یتیمانان پالي او گاونډي تي پریشان اند الله حبيب وي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن درې پیر دې الله حبيب وي زما دې الله فزات عالی قسم وي چې مؤمن نه دي وي زما دې الله فزات عالی قسم وي مؤمن نه دي صحابه کرام یو قربان دا سوک یادې وید چا د شرونو نه چې گاونډي په امن نه لې گاونډي صاحب په پټی کې لري صاحب دکان کې لري په کاروبار کې لري ازمو د دل مسره د وي ته شل کورونه گاوند نه سلویخ دی پلا سلویخ دی پلا سلویخ مخلا سلویخ شاتا دیو جنہ پورا پورا اسلام کے دادا چی دوکہ با نکے دا ارچا بارا کے بخیر خواہی لٹے تا ہرچا حدیث پا تا اللہ حبیب فرمائے نہا عن النجش نجش زمون پا شریعت کے دی لوی دو دکانداران و مارکٹ والاو پا خپل منز کسی کڑی مشورے کڑی گاک غریب کو نپی جنی نو گاک سودا کئی مخیل ورک دکاندار سیزو نئی خی او لای په لاس رو پیرا کا دی ولوی نی ورکو نا صاحب دکاندار راغه گا کس پیجنی دې دکاندار اور ته ایتا دی خدا سودا کوي خو کنه په لاس پاتې شونو په دول زما دا پدی کی مقصد د اغسل للی خدا گا تراته زئی نو دا الله حبیب وای نهه عن النجش یوشه اخلینا او ته دا غي نرخ اسی بڑھاوي یا بازی دکاندار دي تم نجش وای د درو قسمم خوري وای د درو قسم سامان ډیر لګی خو برکت میټاوی چا چې په قسمونو سودا خرڅکا د درو په قسم نو د سودا وړه خرڅ شو او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای هغه برکت چې په دې غلطو قسمونو ویش دام راضی دام نجش ته چې گاټ لوي قسم دې مالو په ځل سرا کولې په استاد مخ اخلاصي غمنتي فلص والا اعلان کې تاله په ځل نظر کولې دام تا بشو ته حرام راړل لین دین خپل د شریعت مطابق زما عزت مندو پورا کول سکار چې کې حدیث پاک کې راغلي صحابي فرمایي دا یو مسله ده چې نبی عليه الصلاۃ والسلام پدې خو اتفاق دي چې پرتګي اغست دي دا کوم پرتګ چې موږ تاسو استعمالو زموږ استاد خوب نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر کې لنګ استعمال کړي او د لباس دي سنت ته زموږ د علماء کرام سنت عادیه وای نو د الله حبیب ټول عمر سکړي لنګ استعمال کړي او په دې اتفاق دي چې پرتګي اغسته او دا ټول مبارکي جمهور علماوي چې ټول لري اباظ اهل علم دي طرف سلاړ دي لکه حافظ ابن قیم رحم الله او یو ضعیف حدیث هم د دې مبارک راغله چې سندن ضعیف دي چې دا الله حبیب استعمال کړي دي ناتن وې دا الله حبیب راغ او پرتګي واغستو او ایما ما سره یو وزن کون کېو ځنه و غریب سړی دی او دکاندار سره په اجرت او مزدوري ټول کوي نو ایما ته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم یې ټول کاوا خلق درن ټول کاوا ټول وسم د نیکان خلقو طریقه دای چې او شی ور کوي نو تل لګسی لګا درنای نو شریعت مونږ او تاسو ته د دې حکم راغره نبی رسول الله بازار تروت نو خلقو سوداګان خرصول ورته وی داسی او شیبانه مبتلا شوی سوک پیمانه کوي او سوک طول کوي سوک خلق سوک خرصوي تاسو نه مخکی او لوی امت د دې تجارت د نقصان د وجه الله تبا کړي د شیب الاسلام قوم ډیر مالدار او مدید یو مرکزی خار د اطراف نه بخلق ورته تجارت د فار راتل خو غي د کفر او شرک سرا فمتلا او پناب کې نقصان کولو نو الله په دري عذابونه را لېږي د شيخ الاسلام په قوم سو عذابونه را لېږي یو په د وریاځ نه اور ورولې دیم په شغه والي شوی او درې عذاب د زلزله په راغلي وا زما عزت مندو زموږ اسلام حکم داده چې په پورا پورا دین کې ورتن نکې دا پورا مسلمان دی الله دې ماتم او تاسو ټول د توفیق پاتې چې دا کوشش وکړي چې پورا اسلام سره تخپل عالمان نه تفوس کوي زدا سي کوم او دا سي اخلم یره دې کې خو به شریعت مطابق څه نقصان ني دا علما چې ناشتي او جید عالمان دي په مسله کوي خاص کر د بیع شرا مسائل لګ مشکل وي نو دا هغه شاله سره ته پوسو کی چا په دې مسائل ورسی چې زدا سکوم دا سه اخلم دا د شریعت مطابق کی کنه دي خپل لین دین سمول زکا د دې مزد قبل دو د روزه د قبل دو تعلق ټول زموږ او استادو د لین دین صحیح والی سره ده کې او سره خمس کوي او په هیته کې حرام دي رشوت اخلي سود کوي دوکا کوي ګډوډ کوي نو دا غموز د الله په رزق قبلې نه یو سره خوروجی نشي خو هغه چې سار بازار توزی حرام راړي یو سره خو حج نه کوي حدیث پاک کې راغلي نبی رحمه السلام علما لیکلي وای دا حاجی اده وای رجل اشعث اغبر یو سره وای سر به ببرې ځکه دا حاجی په احرام کې بیاګیره او سرونه منګځای نه او دړي به پرتی او په افاق او مقاماتو کې چې الله د دعا وعده کړي مزدلفه کې په منا کې په عرفات کې په حرم شریف کې لاسونه پورته کړي وای ربا مال دارا کې دا الله حبیب فرمای و مطعمه حرام د دې سړي خوراک د حرام نه ده ساکه د حرام نه ده ټول تربیت په حرام شه دا چې سړي ګډېر مجاړیو په حرم کې او جړل په منا کې او جړل په مزدلفه او عرفات کې او جړل خدا آرام خور دعاګانی دا د الله په دربار کې قبلي غنا د عبادت او د دعا د قبلي دود فارای او غټه وجه حلال خورل دی صاد رضی الله نو پاشر او مبشر او کده پسو پاغلسو کسانو کده چې دنیا کې پزیر شوه صاد ابن ابي وقاص صاد ابن مالک چورته وي رضی الله تعالی عنہ د دې نبی رحمه السلام تراغه قربان ما د فاره دعا او غواړه چې الٰه العالمین زته سو غواړم نو دعاګانې می قبلې در الله حبیب ورته وي احساس خوراک او اسکا اتفاقه پس دعاګانې ولې قبلې کې آسان مثال لې تاسو یو غاړه لې لکونو روپۍ مو په ورکړي او تا اغا گاڑی پا پیٹرول جریگی او تا پا کی دیزیل واچول نده و سبرو چلیگی تا سو دواب او دا دیزیل و اپیلو پا دی خفا کی صفا سترو بدی پا کی واچولی دا دیو نظام اللہ دا دی بدل جوڑ کرے چی دا با گره پا پاکو چلیگی او تو داغی پا دی یو ند دوکا کرے بلنے دوکا کرے دا باز خلقو دا دوکو یو کس ما کسن ہلی سو پچل ول د چانه راخلی او اراده دا د چور کو مڅنه نه نه دیوالو ر دې نه لړو سبب په بل کلی کې بلو والو د حضرت صاد رضی الله عنه ته نبی عليه السلام وای چې ته د خوراک او ساک پاک کا پس دو هغه دې قبلی نو صحابه ماشاء الله د حرام نه چې پچا په دنیا کې د جنت زیر شه تاسو څخه الله به حرام ته نه خدا ما او ته لوي صحابه کرامو خدا حرام و ندم رزان ساتلے بخاری شریف حدیث کی راغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام روان نیو سڑے سی کو غلام اغن پیسی راو آغستی پاغی سرار الوی خوڑل نجیوی خوڑل نو غلام خپل مالک ابو بکر رضی اللہ عنہ تویتا لپتر جدا سمو خوڑل اغوی نا ویداد زمانی د جاہلیت کی ما کہانت کڑو وما احسن الكهانه ما ته كهانت سم راتلم نه كهانت دي ته وي چې باز خلکو د ځان نشيخان او د دروغ بزرگان جوړ کړی وي یره قسمت معلومو او نصیب معلومو موستا په قسمت کې دا خود خدای توب دا والا قسمت کې سړي دا چاله پته ده اے د فلانی په قسمت کې زامن دي او که پیسي دي او که لونه دي او که مصیبتونه دي دا خود غیب سره تعلق لري دا صفت د چا ده دا دا اللہ صفت تے قسم دے که مخلوق لدا پتا لگی چی سبا بسی مخلوق لدا پتا نلگی چی سبا بسی اللہ ویلی الہ العالمین خپل کتاب کی وی سورہ لقمان چکل ختمی وی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا ایسیو نفس پتا نشتا چه دے بس حبالس کئی سبا دا پا رسور رسور پروگرام جوریو چه سبا رازی نسڑے خاورو کی پروت فی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا دور پت یو نفس نشتا چه دے بس حبالس کئی کہانت دیتا ہوئی وی قسمت معلوموم تاویزن رو باسم کوڑی رو باسم پا قسمت و نصیب پوئیگم ویدا میں چاہتا کہانت کڑے و داغی پیسی و لپاتی یا غیر آکے نابو بکر رضی اللہ عنہ پخلک بھتا ورکا او سی چی خوڑلیو نو پا زورو نو زورو نو اُلٹائی کل دا زمگو لماو لیکی دیدی تا تقویٰ وی کچا پا حیرا او په غفلت او ناخبرتیا کې حرام وخړل نو دې دې مکلف نه دي چې په دخېټ نه حرام رو بس خدا د صحابي او لوی شان وو دې شرم دې مکلف نه دي چې دا اوس حرام خوړل دي او پولټو رو بس خدا د صدیق رضی الله عنه اغلیه تقوا وا نه دخېټ نه رويست دیو جن زما عزت مندو کو پورا پورا اسلام کې دام دی چې مونږ او تاسو خپل معاملات سمکو. دیو جن سچ کوي بل پدې کې بخیر او برکت د دوکي کار اے الله وی دی په لور باندې سره وی پلار مې را لوي نو پلار خبره ترمر الله وی چې حرام کې وفا نه دی کې دوام دی دا یو سوره زیدا سیوی لکه نه کوي پړسي خدای دې ګندګي شروع دي پړسو ختم شي حرام او د مردار او سوره زی چرچوي امتحانن خو بیا سلی الله وی يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله وی حرام مال زمټاو موتبا کو می او دام وعده د چ حلال مال پای کی او د صدقات او په مال کی خیر او برکت شوم او الله وی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث الله وی حبیب هوا یا حرام او حلال مال برابر نه اگر کد حرام ډیر والے د تعجب کې چي حلال یو روپی دا او د هغه بالمقابل حرام یو لاک دی دغه یو روپی کې بخیر او برکت وی هغه دغه یو لاک به بخیر او به برکت وی ان شاء الله راځي کوشش وکاو پورا پورا اسلام کې کنا په پورا اسلام کې ګوره دام د چې الله ستاد خور تستا په دې مال کې برخه ور کړې کې اوسړې منځونم کې روزي نشي خود خور په برخه ځان غلې کړې نو دا پورا مسلمان نه دی په پورا اسلام کې نه دی ورته نشي بلکې ظالم دی غاصب دی غاصب هغه چاله وي چې شامل په زور کابو کړې د پپورو اسلام کې د خور برخه شکل دا په پورا اسلام کې زما عزت مند دا طریقا دا چې خور ته برخه ورکه د بل چا حق دیني ولې دا غي برخه ورکه نو خپل معاملات خپل ژوندۍ د مرد نه مخکې مخکې زما عزت مند صحیح کول ټګي نه کول دوکا نه کول ګډون نه کول بل داسې نه کول چې باعث زړه شي بلکه بعض اوقاتو کې همون په بای سيزونو داسې ورزو چې بس تبوي چې دا زموږ د مور د پيو په شان حلال دي نو الله وی ایمان والا او دخلوا فی السلم کافا پا پورا پورا اسلام کی وردن نشئی ادی پا لوگو ربازی سیزو ندا سی خطرناک ہوئی چه بیا توبی لد سلیسنی کده دیر گوی خوالو توبی چند ورزی مونگ سلیو سلی بدرس کی کن اصو حقیقت داره چه پا خپلو کروخ پیمانو خدا سی سکریو چه دا غیل پارس جوڑی دے نشو بلکل مونږ چې په درس کولو د دا وخت کې داسې بی اختیار تا به یې چې بدل کړ باران په شان به داسرګي نوخ کې به دې اسدا سي معاملات یې کړو چې هغه دا هغه د وس نه بار ځل سړې د حکومت په کارونو کې دومره تباہي وکي او دومره هغه غلط معاملات او ګډون او دا غلط لین دین کړي چې هغه کوي زه توبه و باسم خدا دې چې ګوره د توبې دروازه باندې جنا مثال په تور یو سړی ګډوډ کړی رشوتونه اغستی نو دا غې د توبې دا صورت ده توجه مولا چې د پردي مالونه خوړلي حرام رشوت سود نو څومره خلک چې دته معلوم دي نو دې دې ورکول اراده وکړي دا دې وایي چې الله الهاده میرا زما چې وسو طاقت شي ته زما کور پکې خرڅيږي کې جیداد مې پکې خرڅيږي خو زبا د پردي حقونه ادا کو زکه د پردي حق نه د توبې دا صورت ده چې هغه غته واپس کی کاغه مړی نو بچو لبه ورکه که بچی مړی دی نو وسو کړ وسو لبه ورکه او که بالکل در لاړو معلوم نه چې ما خود فلانی فلانی دومره حق خوړلې او سې نه پیژنم نه کله معلوم دی نو دا غي شری مسله دا سلا چا عمر پیسې وراواله او دا به خیرات کی دا د الله د پاره په میدان محشر د پاره یو عذر جوړه چې الله د اصل 1500 روپۍ ما د فلانی نه خوړلې ادا مستا په نوم خیرات کی او د دې ثواب می غته او به خلو جله شام خوړلې وي دا د شریعت او حکم دی نو کې دې شي سبا الله پر ورځ د قیامت کې سو په دې طریقا د دغار خلاص کی او کله د سړي د غار خلاصولو اراده وي نو دا الله مدد او نصرت راځي اصل کې معنی لوی دی او صحابي واقعا په ذکر کوم عام د پوره پوره اسلام بارکه دا ثابت ابن قیس الانصاری رضی اللہ عنہ و اید مرگ نفس دے چا وصیت ندے جاری شوے و اید مرگ نفس دے چا پا وصیت بانے عمل شوے نو پا تمام دنیا کے دا واحد شہد دے ثابت ابن قیس ابن شخاص الانصاری رضی اللہ عنہ پدی مدینہ منورہ کی دو قبیلی وی اوس دے یوی تبی بلت دے خزرج وی دا ثابت ابن قیس سید من سادات الخزرج دا دا خزرج قبیلی دا سرداران نو او دا یو دا غیب مشرانو کشمیر کے دو دیر پاک زڑوالو دیر تیز ذہن والو او دا دا آواز قدرتی تیزو باید سره دا سوی چی پیدایشی دا آغا پا آواز کسی وی او یو سری پت خبر چاسا کورو که کولا خو آوازی تیزو ابار رو ری تیزن ابلو لوی دا گو ری دی پتی خبری کئی آغا سرگن دی بیلا سنگئی دا باید سری دا سوی چی پت خبر کئی ام بار رو ری دیشی نو دی جهیر و صوتو او دا دیر لوی خطیبو دا یو دلوان دی کی دون کن دی اسلام تا پا مدینه منورکی نبی علیہ السلام یو صحابی د خپل هجرت نمخ کې لګل مصعب ابن عمر رضی الله عنه الله دې موږ تاسو حرمین شریفین او لګوزی او د حرمین شریفین او د ټول بلاد المسلمین دی الله د ار شر او فساد نه حفاظت فرمایي مصعب ابن عمر رضی الله عنه مدینه منوره ته لګل او دغه د قران شریف درس کولو نو دا آغد درس دا وجنا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جکل قرآن واوری دو قرآن واوری دنی ایمان راڑو لیسی ند اسلام دا پارا کلاو کھا او دین دا نبی دا اسلام دا حجرت نمخ کی مخ کی پا مسلمانانو کی داخل شو کل جل اللہ حبیب دا کفارو دا تکلیف نتنگ شو او مدینه منوره ته هجرت وکړو نو د یو جماعت د شهسوارو تیار کړو او د الله د حبیب استقبال په دې شکل وکړو ځکه یو لوی د لوی ملبا د مدینه په ځمکه چې چا قدمی خو دې لوی عظیم شخصیت وو ځکه د مدینه منوره ته انبیاء علیهم السلام نور مراغلی مدینه منوره کې یو پاک وادی دا غي توادی عقیق وای دا د مدینی میقات ذل حلیفہ چې ورته وای دام په دغه وادی عقیق کې دا نو موسی علی السلام وای حج تراتلو بنی اسرائیل ورسره وادی عقیق باندې تیرې دو نو بنی اسرائیل ته وای دا اگر نخاری دا د اخیری پیغمبر علیه السلام د هجرت د مدینه منوره ورته نو دا الله حبیب چراغ دی دیم په اسور روزان سره یو جماعتم مخیل روز ته او دا الله د حبیب استقبال وکړو او د مرحبا مرحبا د الله حبیب او دا غی مرغری صدیق رضی الله تعالی عنہ توه وخطب بین یدیه خطبه بلیغه افتتحها بحمد الله جل وعز والصلاة علیه والصلاة والسلام علی نبیه واختتمها بقوله وانا نعاهدک یا رسول الله على ان نمنعك مما نمنع منه انفسنا واولادنا ونساءنا دد الله د حبيب مخک خطبه وي د حبيب خطبه چوینه د الله په حمد او ثنای سورو کا او په نبی عليه السلام دروش شریف وي او ختمه دو کې دا وي قربان ته زمون وطن تراله او خپل وطن دې پریخو مونږ عهد کو چې ځان او بچی او بیبي څنګه منې کو د ارسنا او حفاظت کو لکه د ځان او د بچو د بیبيانو په شان تاسو حفاظت کو بعد د ټکو وعده نو د ټولو انصار مخ مخامخ خطبه وي او دا غي ټولو یو قسمه ترجمانی کولا چې مونږ وعده کو چې مونږ بدل کده ځان او د بچو د بیبيانو په شان حفاظت کو. خدای الله حبیب دارا لو آیا مونږ لبسی فما لنا لقاء ذلك. نبی رسول سلام ورته الجنه چې تاسو دا څو کین الله وسر کړي د دې بدله کې جنت تر کړي. رټول انصار د خوشالۍ نروچت شو ایوی قربان رضینا یا رسول الله رضینا یا رسول الله مونږ بس خوشاله شو چې مونږ ته د دې حفاظت په مقابله کې جنت ملاوي دي. د دغه وخت نه د الله د حبیب روان دی خطیب مقرر شو نو دا وفود چې براتلل نو د الله حبیب وکړه د خطبې د پارا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ را وسو دتا اللہ یو فصاحت یو بلاغت د جب یو خوگوال ور نصیب کړو. ادا یو ډیر جوور ایمان والا شخص ہو ډیر جوور ایمان والا شخص ہو. یو ځل نبی علیہ السلام وکړو چې ټول راپی او ډیر په هیبت او یره ده در اللہ حبیب ورطوی دا سندر بانی شوی ویل اللہ حبیب بس حلاک و تباش حلاک و تباش در اللہ حبیب ورطویولی ویمونگا اللہ منکڑی و نحبا ان نحمد بما لم نفعل و ازیدنی احب الحمد و نهانا عن الخویلا وَأَجِدُنِي أُحِبُّ الزَّهْوَى وید الله مونږ دینه منی کړیو چې مونږ یو کار کړې نی او پاغي مونږ غواړو چې مونږ تاریخ دیوشي ازماده نفس کې داسې راځي دا راځي دا راځي. در الله حبیب ورته ته پریشان کېږه ما صحابي ته سوي یا ثابت الا ترضى ان تعيش حمیدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه. اے ثابت دا دې خو حمله شریر خپل ژوند تیر او تا ته مرګ د شهادت ملو شیدا د نبی دے سلام معجزه وا بغیب سوق پويږي الله رب العزت پويږي خدا چاته چې پجوندون د شهادت خوشبری ورکړي دا د الله حبيب ته وحي شوی وا او تب جنت ته دنکې دې سره د دغه مخ او پړکې دو دې پدی باندې ډېر خوشاله شو. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه قران شریف یو آیات الله رولې ګلونو دې آیاتم دې ډېر په فکر کې واچولو د سوره حجرات آیات ته الله فرمایي یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو مرا پور تک وی خپل وازنا د الله د حبیب دا واز د پاسا او تاسو جهر او تیز والم کوی د الله حبیب ته وینا او خبره کی لک یو بل چی چغی وهی او پتی ز تیز خبره کوی حسن عمل بمتبا او برباد شی او تاسو لب پتن لگی. ادا आवाज را پور تکول د الله د حبيب په مجلس کې گناه وا په گناه کبیره اعمال له تباقي د مسلمانانو عقیده ده خو کله دا تیز आवाज د ضرر تکلیف جوړيږي توجه مل خبره تا کله تیز आवाज د ضرر سبب جوړيږي او پیغمبر ته ضرر رسول نو کفر جوړيږي ویسی نستاسو پا دیتی زواز زما حبیب تا ضرر ملاو نشی او زما دا حبیب ضرر و تکلیف دا کفر واجب ای اللہ دی منگو تاسو مدینی منواری تبوز دی منگو علماو لیکلی وید دی آیات حکم دا وفات نپسم دی او پا جوندو نمو روزی شریفی سربسو پتیز خبری نکلی پکلار اب درز دی وجه نتاو چیزی حج عمرین نو عالمانو سرکی نئی ورتوی چی خب آدب احترام دروزی سر پکلار کلار درز شریف آیا اللہ عزیز من پدی زنانو او رحمی تولی دی اللہ حج لبوزی خو اللہ دی ورتمخ کی دادابو توفیق ورکی اکی کت دا دی جتا سو بدا خبرہ تسلیم کئی جیر اللہ حبیب ویلی جیر ناقصات العقل لی دا الله د حبيب د روزي سره د دومره شور کوي چې هر وخت د سمجدار خلکو سره دا یری چې دا خزي به د مسجد نبوي نه مسلمانان یوځي او کنا دغه خبره باندې یو داسې قسم مشهور وي دیو چې کومه زرانه چې نو دی چې نه ګور اول ماشاءالله مونږ د رمضان شریف نفس یو میاشې ویلی به پوری د زنانو په کور کې د حاجیانو صاحبانو د تربیت وی د حج او عمرې لپاره حضرت مدرسې کې مونږ دا سیکو خاص کر هغه زنانو ته مونږ کور کې ورته دا وایي چون کې په حالات په سترګو کتل یو ورځ مرما ورته کوواله لګي ابن د درس تر د سکیږي لکه وګی شي تکې په مسجد کې راوړي وګی ټکول خو په خوانی یاد دی کنه به دا درس تر د سکیږي نو د شورم کې یو بل ټکای د الله د حبیب د روزه سره الله سلام کې نو دا الله دا حبیب دا روزے سر آواز را پور تکول دا تباہی سبب دے نو دا دی صحابی آواز تا سواوری دا چلے قدرتی تیزو نو دا آیات شراغ بددان پس دروازہ بندکا دا اللہ حبیب چکلو نمند نویوی مئی آتی لیلی خبری ہی ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ دور رضیوشی ما قتلے لے دا غوی خبر با ما تسوک راڑی نیو سړی رام سوارو نوی دا اللہ حبیب ازو نالارو چوی کتو کور کی خپناسے سری جیت کنے ورطوئی داو لیا ورطوئی انکا تعرفو انی رجل جہیر الصوت وانا صوتی کثیرم ما یعلو علی صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد نزل من القرآن ما تعلم وما احسبنی الا قد حبت عملی وانا لی من اہل النار اغه ته وی تعالی پته ده ما आवाज خدا سي تیز غونته ده او ډېر پیری می आवाज د نبی رسول الله د आवाज د پاسه شوه او قران راغله چې आवाज باندې پورته کوي د عمل به متباش دی به زما عمل تباش لري او زده اور والو نه دي تخوف الهي وي پکور کې ناس ته جاړي دروازه ځان پر بند کړی دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورته غفور کې ناس او جاړي او داسي وي دا الله حبيب اذهب اليه وقل له لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه لا ارشعت وایت د اور والو نه نه ته خود جنت یانو نه دا یو بشارت عظیمه چې دا الله حبيب چاته وایي چې ته جنت والو نه او بیا دا صحابی دا اللہ دا حبیب سره دا بدر نے علاوہ پٹول جہادنو کی شامل لے پٹول جہادنو کی شامل لے یو جہاد کی مرسط پاتے لے تردی جل اللہ حبیب دا دنیا نلارو او خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ شو نو اغا وقت کی بعض خلق مرتد شیو دا دین نا د دین نشي ارتداد څه توي توجه وکړه چې دا شي چې به تعریف کولې شي الله دې مونږ ټول ساتي د ارتداد نه مرتد کېدل څه توي ارتداد یو داره چې یو سړی اسلام پریږي او بس يهودي کېږي، اسلام پریږي او ځن نصراني کېږي، مسلمانۍ پریږي او دی وې زین دوکېږي او شخصو یو دې ته ارتداد وایي. توجه وکنا دین مرتد کې دل دی له وایي چې پخلې سن دی وی رضان له مسلمان وایي، خود دین په ضرورتو کې دی او ضرورت نه انکارو مزم کوي روزم نیسی او نبی علیہ السلام خاتم النبیین نه مری دام مرتد دی وې دې ته خبره وایي مزم کوي روزم نیسی ځان ته مسلمانم وایي خود وایي چې نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر نه من خاتم النبیین نه دی اعلان کې خاتم النبیین د دین د ضرورت او د دې منلی نو یو د ارتداد طریقه دا نو خلق مرتد شل بازی او مسلمۃ الکذاب د دروغجن یو پیغمبر او د نبوت داوا وکا نو داغه د جهاد د فارا ابو بکر صدیق رضی الله عنه لخر له کلو د انصارو د جدلی امیر و ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ او د مهاجرین و سالم مولا ابی حذیفہ دا د مهاجرین سو دا د غید پار امیر او د دی غن لخر امیر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر سخت جنگ د مسلمۃ الکذاب سره او ډیر صحابه کرام پکې شهیدان شول تر دې چې دشمن په اور لوی زور کې شو. نصاب ابن قیس رضی الله عنه چې دا وکتل ډېر پریشان شو. دا خلکو ځان نه د کفن پشان دوسا درونه تا وکړ چې سبې انا د مر نه پس بیا خلک تا وای. صحابه په بازي جهادونو کې سکړي په ژوند کې کفن اچولې او ځان باندې هغه خوشبيو مګله خلق چې په مرده باندې مګي وی یا معاشر المسلمین ما هاکذا كنا نقاتل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د مسلمانانو ډلې موږ د الله د حبیب په موجود ګرې کې داسې جنگونه نوکړي دا تاسو یې ودکې غي په توجه کړئ موږ داسې جهادونه نوکړي دا تاسو څنګه کوي او به اسمان طرف صدا سے نظر پور تک یو په مسکی اسمان تک تللی نو دا حرام دی ناروا دی مسکی ببره نه ګوري ادی په نو ګوري که اسی دعا کې نو دا سے برکت شي الله حبیب دعا کولا نو الله ورته وی قد نرا تقلب وجهك في السماء زما حبیبا تد قبلی د بدلی دو د فار دعا کې او دا سے اسمان طرف لګوري اسمان طرف لګوري الله وي موږ ساده وجه مبارک ګورو چې اسمان طرف ته د سترګې کولاو کړی نو په دعا کې دا سي برکت شي چې مالکا زمان بل درش نمې بل ورش صحابي اسمان طرف ته نظر پورته وي اللهم اني ابرو الیک مما جاء به هؤلاء من الشرك یعنی مسلمه وقومه وَأَبْرَوْ إِلَيْكَ مِمَّا يَسْنَوَ هَاوْلَا يَنِي الْمُسْرِبِينَ اللہ دا کافر چه سکی دا دینم بیزارم ادا نئی دی مسلمانان کل میدان فریدی و سم جنگی گینا دا دینم زدیزارم او بیا لکا دزمری پشان حملے ہوکا اور سرد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رورم دے زید ابن الخطاب براہ ابن مالک رضی اللہ عنہ دے سالم مولا بی حزیف دے او نور د مومنان او سابقانو ندی او دا سه قسمه جنگ یو کو چې دشمن ماتو خورا او میدان یو غټلو او مسلمۃ الکذاب دی جنگ کې وحشی ابن حرب رضی الله عنه وو وحشی ابن حرب هغه کس ته چې حمزه رضی الله عنه شهید کړي نو د ټول اشپا الله ته وجړل وی زما رب چې کافرو زما د الله اصلي دا سکاله قصو چستا د پیغمبر رضی الله عنه کړه اوس ما نداسي او کار پر اسلام کې مواله چې دا غشي بدل پی جوړ شي الله دا مسلمۃ الکذاب بد چا د لاس نه قتل الله دا بل چا په مقادر کې زما د لاس نه دا دجال قتل دی په چرو وشتو کې ډیر تکړه وسیله نه میچاړه وشتا ادمر تیز گزار چې زه ته نه خطا کېدو ادمر تیز گزار وو لکه د ګولې په شان باغ شړه د بدن نه پوری را پوری وتا نو مسیدہ متل کذاب یو رشتو قتل خداوی سیدہ مارم اکا پا جاہلیت و کفر کی ملوی سڑے وجلے نو پا اسلام کی ممدازی او غٹ کافر قتل کو نو دی جہاد کی دا مسیدہ متل کذاب قتل شروع او اللہ مسلمانان تا برے ورکو خدا صحابی چونکہ اللہ حبیب ورتوی لیو ویستاب اخکل جوندی خو مرک بد شہادت رازی وګر صحابه قوم چې پدی خوشاله دل دته ته پدی کې شهادت ملاو شو د الله د حبيب د پیشنګوي مطابق د دې د باندې یو قیمتي زغره واغه ته چاوا وست د دې د بدن نا اواغه په یو ځای کې پټه کې دا یو مسله را کرامات د اولیاء او حق دي ها خدا مرگ نفسم وی کننو جمهور علماء وی کرامات دا مرگ نفسم حق او ثابت اگر چنم دا استازان وی چدا دا کرامت اثر وی خدا کرامات بعد الموت وی زکر کرامت که پا جواندونی دے ام دا ولی پاکی وسنشتا او مرگ نفسم پاکی دا ولی سو وسنشتا کرامت یو دا سکار لوی چلا پا خپل قدرت دی یو ولی دا خلی او دا لاسو ندا سکار سرگن کی چراغ په اختیار کې لکه عمر رضی الله عنه د جمعې فرض په منبر ولاړو او یو لخر نهاون د لاکي تلې غلو داغي امیرو ساریا نو لکه تاسو له بیان کوم ناساتی هغه لخر سره خبرې شروع کی وی اے ساریا غر طرف لشا دشمن در باندې راته ویږي داخله کې راځي چې جدال اسویا غوي مون سره خبرې کولې اي بلچا سره خبرې شروع کړي خدا امیر المؤمنین دمر لوی روب چې چا دې لري نو څه ویل نه شو خدا غد شان یو کس ناس تو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه لکه عمر رضی الله عنه اشرو مبشرو کړي عبدالرحمن ابن ها ورته وي دا سوچ لې ولې شو کس وي ولې وې دا څه خبرې یو نه ورته وي په هن شو بی اختیارم الا دخل المدرسه اگر هغه واس د منبر د نبی رسول سلام نرو حال تا غامیر ته ورسېدو او دشمن په دشان راته وې دو دي ته اوس د عمر رضی الله عنه نو کرامت څرګندېږي خو خبر نه وې نو کرامت د ولی حق ده دا د جمهور قول له چې دا بعد الموت وي ځکه په ژوندون د ولی پکې وښ نشتا نو مر نفسم پکی سنشتا مر نفسم پکی دوولی سو سو طاقت لی و اللہ داغا دلاسو نیودا سکار سرگل کی چی دنیا تا داغا تقوا و ایمان او داغا دا اللہ سراغا تعلق داور ترا سرگل کی نو ددد بدن نزغر شاراتو لکا قیمتی دو پدرے درے درے مراراتون کشپکی دیش اپا خوب کیولی دو دا صحابی خوب کی راغنا کستوی انا ثابت ابن قیس فهل عرفتنی قال نعم خوب کی راغی ورطوی ثابت ابن قیس ام پی جنی میں کنها نا ورطوی پی جنم دی فقال انی وسیک بی وسیعت فا ایا کان تقول هذا حلم فتضیعها یو وسیعت در لکوب خواسنتوی جدا گنی گڑ وڈ خوب دے زائے نکی کله سره وای چې دا خوب نه ولي تر وی وصیت در تقوم یو وصیت او اسنه ته وای چې دا غنه غډوډ خوب دې ضایع نکې انی لما قتلت بالامس زچ پرون شهید شو نو پما باندې مسلمانانو یو سړی تیر شو او دا غدا دا صفت ده د زما د بدن نه زغره ټولکا او لار وال تدل اخکر پا غسر کی دا غخیمه دا نو اغزه کی اغز غر پتکا او دا پاسه پی کٹوئی خیر او دا کٹوئی دا پاسه دا اخ کی جاوئی خیر نو تل عرشا امیر الحرب تا او آیا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہوتا فات خالد ابن ولید وقل له ان يبعث الى الرجل من ياخذ الدرع منه فهي ما تزال في مكانها ویلار بشی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تبوئے چیز ما غزغر دیدن راوالی وسم پا غزے کیا غفرت دا ماتا سلوی کرامت کی دو ولی سوس نید آده چا فیسا لئی اب یاورتوی بل وصیت در لکو خواسینا تیوی چی دا شرط گڑ وڑ خوب دے برباد نکی قل لخالد و اوسی کبی اخرى فإياک ان تقول هذا حلم او حلم نائم فتضيعها بل وصیت در تقوم خواسینا تیوی چی دا خوی خوب ولیدن کے خوب بھی نی او برباد نکی لارش قل لخالد اذا قدمت على خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه فقل له ان على ثابت بن قيس من الدين كذا وكذا وان فلانا وفلانا من رفيقه عتيقات فليقض ديني وليحرز وليحرر غلاميا في خالد رضي الله عنه توای چې کله د دې مارکی او د جنگ د مدینه توافش نو دا اللہ دا رسول خلیفہ لگوئے ثابت ابن قیس وئی چیز خوشید شم کو پا ما کرزی دی تا کرزی دی دا چاچ پور کورو نیتوی مرگ نپسم اللہ دا غیز موار پا ما دور دور کرزی دی او زما فلانے فلانے غلام ازاد دی نو زما کرزی دی خلیفہ اول ورگی او زما لا غلامان دی ازاد کی فسته قذر رجل فاتا خالد ابن ولید فاخبره بما سمع وما را سړی د خوب را پاس خالد ابن ولید رضی الله عنه تلاړ سی چوری دی لیدلی ورته خالد رضی الله عنه یو کسری ګلو ناغز غره پاغزه کی پرتاوا پټکړی وا کټوی پینس کور کړی وا داغه د پاسه دوخ کی جاوی اخو ال تلرا وا غصا او کله چې مدینه منورې تراغ خالد رضی الله عنه نابو بکر رضی الله عنه ہوتے دا ټول کیسته رکھا فاجاز الصدیق وصیته صدیق رضی الله عنه دا وصیت زبر جاری کو و اسم ما اورفا احد قبله ولا بعده اجیزت وصیته بعد موته سواه د دن مخ کی اور است داس یو کس په تمام دنیا کې نشتا چې د مرگ نه پس دا وصیت جاری شوه د خلکو په ژوندون وصیت څوک نه مانی ابو بکر صدیق رضی الله عنه قرضم ته خلاص کا او کم غلامان آزاد کړیو ناغم آزاد کړ رضی الله عن ثابت ابن قیس وارضاه وجعل في اعلى عليين مسواه دا اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا الله د حبیب سره په سچ مرګرتیا کړي وا او الله دا غ سچ مرګرتیا بدلی په دنیا او آخرت کې دوی تور نصیب کړي وي الله دې موږ او تاسو لم د صحیح توبې د توفیق راکړي او پورا پورا اسلام کې د وردن نکې دوه الٰه العالمین موږ او تاسو باندې رحمېږي وردا الله حبیب فرمایلی چې اسلام او مسلمانی په ابتدا کې ناشنا وا په اخر کې هم ناشنا کی نن د فتنو دور دی یو فتنه ختمنی نوی نوی راځي د دې فتنو نه د بچاو بل سلار نشتا سوا د دین چې موږ او تاسو د الله په دین علمن عملن منګولو لګو پس مو خیال دی خپل علما او سربرانی ذکر کیږي کنا ها بھائی تاسو په مساجدو کې چې علما ک درسونه نه کوي نو مينت بوله کوي چې درس شروع کوي کنا او چې درس کوي کې نه وي کنه بکې نه لا سجت کوي بھائی ها بھائی او دا دی په لګو راي د دین کار یو رز دی دا میاش دی دا تر اخر رسول کو پوری دی د دین کار تر کمی پوری دی دا تر اخر رسول کو پوری دی دیو جن علماء سره کې نه بل پر خپلو ور سره ځان سره عمر رضی الله عنه وی حاسبو قبل ان تحاسبو خلکو ځان سره حساب وکړي د الله دی حساب نه مخ وګوره د الله د رضا په بنیاد باندې ما سوتن دا چې کې نه پتیار کمره کې نو پدې تیر جون باندې دا سه نظر اچوي چې ما دا تیر زندگی څنګه تیر کړ یاره ما بسمره خلکو له دې جبي تکلیف رسوله پدې لاسوب می سمره تکلیف رسوله ما به د سمره خلکو مال ضایع کړی سمره ټګي به میکړي دا ټول ګناهونه ځان لمخله کول او د شریعت مطابق د دې نه توبه استل د شریعت مطابق زما عزت مندو د دې نه توبه استل چا سره شي ماشاءالله مسلمانان معاف کول کوي چر ما ستا غیبت کړي ما ته معافي وکا ما ستا حق نیولې او داده درکو مې دا سی نیجتا حق نیولې او ته ما ستا حق نیولې نا توبه داده جتي ورکول دې کې دنه نه دي نه دي لیکنه توای ستا دا حق او بس ما چې کوم خوړلې پاغم توبه او با سمو دا حق والا دیو جن صحیح طریقې سره نمای عزت مند چې موږ او تاسو توبه او باسو خپل عالمانو صاحبانو ته رانیږي شو دارنګي د دنیا لپاره وګوره روزانه بعضی خلک د دنیا لپاره د دې زینې په خور لزي سوق روزانه اسلام آباد لزي کله زیتا سلوا او سوق دانیز دی او لوري پټه او نوشه راو ثوابي دا خو د سکار چاله د ښکاری د سره لپاره د دنیا لپاره او د درس د لپاره موږ دی یوې محله نه بلې محله ته رسیدلې د خپل کور نه مسجد ته شروعاتلې د دنیا د لپاره موږ د سار نه تر ما خام پوریو او د قبر د لپاره نیمه ګنټه په مسجد کې لوشي تیرولې دا چې وکاو کنه وکاو د الله بندگان د الله دا کتاب زکول دی د الله دین زکول دی د شتنو دور دی د مرګ زما عزت مند ایس پته نه لګي چې دا په سو وخت کې راځي وسمو خیال لکه او سره دین زده کوي او مرګ راشي نو کامیاب دي کنه دي اتا زموږ دارونو ګوري وې فلانې په سرکاري ډیوټي کې د ډیوټي په دوران کې مړ شو اغله اعزاز ملاويږي کنه ملاويږي وې دې دوران ډیوټي کې د حکومت نو کری کول او سوف مرګ راغې نو ته د مالک او خالق کتاب دکې کدي کې مرګ راغې د دې خبرې کتاب له اصل نمبر که یو اسلامی حکومت یا غیر اسلامی حکومت د کافر و ملکونه دوران ډیوټي کې اعزاز ورکړي نو چې ته مالک او خالق په دین کې څنګه وتاته اعزاز نظر کوي کوشش داو کوي چې دا قران او دین بس د کو خو تر څو وخت پوري تر مرګه پوري پس چې دا مرګ په دې حال کې راځم دي علماو کې اورې لوی عالم تیر شي ناغد قرآن شریف دے لوی تفسیر لیکلے پور دو جگہ کے معرف القرآن مفتی آزم مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالی نائی فرمائی جما سور ابن اسرائیل تفسیر پوری رو رسیدم نو بیمار شو ادا سی بیمار شم جماوی بس مڑکے گئے وی سرمان نرات لو خو پدی دیر جرا رات لا چکا مرگ راغے نو دا تفسیر برانا نمگڑے پاتشی وې دې خفقان خفقان کې الله یو خبره ذهن ته راوسته توجه وکړه چې بیا اورول شي خبره او یادې پړیو لیکه یا یو خبره الله دې زل راوسته زما ټولې پریشانی ختم شي و یا خبره دا و چې د قران تفسیر ختمول مقصد نه دی دا خپل زندگی د قران په خدمت کې مقصد ختمول مقصد دی وې ټول غم ملل شي ما وې ته خادم د قران دی دکه په زلس پاری پوره کیږي او کشل پوره کیږي مالک چې فیصله رااله دا به صبره خپل مرګ وي چې ما خدمت کولو خوبش ترسو پاتې شو زموږ دی علماء دیوبند او خابری زموږ د استادانو په استادانو کې شبیر احمد عثماني رحمت الله تعالی علیه د مسلم شریف شرح یې نکلا د دې نیمګړي دنیا وفاو نکا سلګي سلی کلی شو او بس مرګ راغې نیمګړي پاتې شو د سمره وخت پورې دا نیمګړې پرته وا سمره وخت پورې دا څه نیمه ډېر خپل عجیب شرح دې لیکلې نو زموږ د کابلینو کې چاوي دې کې چره دا شرح چا پورا کنا با اب شیخ الاسلامي زموږ دې موجوده دور کې عالم دې مولانا محمد تقی عثماني رحمه الله هغه ته الله توفیق ورکو او د خپل مشرانو د استادانو د استاد اغا شرح پسی قلم راوا غستو او نیمگڑی اغا پورکا تانی رحمت اللہ علیہ وی بیمار پروتی او کتاب چاپ کے دول ورکڑا دوی چراغ ایڈیر ام جڑن اور ایڈیر خوش آلن وی زفہ دین تظہار ام چدا کتاب بکل چاپ کی اس کا مرگ رازی نو رادش نو خواہ مدد آسکانے چی دین پکار کے لگے او مرگ را رہے دا قران بس د کوي خو میاش نه دا سه ذهن ته واچوي چې لکه څنګه آخر سره چې ژوند دی تر مرګ پورې سمون دي ترلې وای دا چې ژوند دی نو زبر د خپل عالمان او صاحبان سره په 24 غنټه کې یو غنټه خامخا کېنم دې کې بده دی د خپل کلمه سمو او دا به تر دې پورې نه چې دا یو میاش تا یا ځینې وخت عوام ګوره او زه رښتیا نه راځي کله بیمار کله ملما او بل څوک دی غیر حاضرې دی وکا نو دا نه چې به تعالی غیر حاضرې خون درکو کېلا نا کله هوستاس ته مزر راځي او در شوټی شي خود جوټی سره به پخه شوټی نه کې دا تر مرګ پورې وساسي تر مرګ پورې وداستاس او زموږ وظیفې نو ان شاء الله دا کوشش وکي شیخ خپل عالمانو سره کې نه او چې ساورې نو دا الله او رسول خبرې هغه ته عملی شکل ورکړي الٰه العالمین زموږ او د ټول امت مسلمه زمون د والدینو د استادانو د ټول مړو ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کړي یا الله خاتمه په ایمان کړي الله په تمامه دنیا کې امت مسلمه چې کوم پریشانو سره ده دا پریشانی الله لري زمون د دې ملک نه د افغانستان نه د عراق نه د یمن کې تکلیف د مسلمانانو ته حرمین شریفین د پاره دعا وکي چې الله زمون تمام مسلمانان ملکونه او خصوصا حرمین شریفین د هر کافر ظالم د شر نه په خپل حفاظت کې اوساتي الٰه العالمین په تمام دنیا کې د امت د مصائب تکالیف په خپل رحم او کرم باندې الله ختم کړي يهود او نصارا او د معاونین چې د امت مسلمه د پاره کم اور بل کړي الله دا اور په خپل دای نه راچاپی رکھے او مسلمانان د دې فسادات نه الله په امن او امان کې الله د چا په منځ کې دشمنی طرف غنې دي کې په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله د چا بچی نشته کمال صالح بچی او تور کې الله د لری لری نه د بازي مرګري مسترازي تی یو قدم په نیکو کې واچه او تی په مال اولاد کې الله خیر او برکات واچه اځي کورونو کې بیماران دی دعا وغواړي الله د چا په اسپیټالونو کورونو کې بیماران دی الله تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي زمونږ بازارونو د مدرسې د فارمنډ ترډې وای دا دومره کار او شو سکار کې دواره دی دعا ورته وغواړي چې چا مخ کې سکړي یا اوس را دی لري الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دا مدرسه او ټول مدارس دینیه او مراکز او مساجد د ټول امت د بار تر قیامت صدقه جاریه جوړه کړي د بازي مرګورو څخه پریشانې دي دعا لپاره ویلي یا الله کچا ویلي او کچا نه ویلي که حاضر دی او که غائب دی الله د چا څه قسمه پریشانې دي الله زمون نه بل درشتا نه مو بل ورشتا تا د خپل حبيب فجب مون سره وعده کړي او تا نه رشتي دی وادي وال نشتا چې بندگان در تلا سو غړي نو ستا شان دادې چې تاسو وايي ما ته حیا راځي چې دا داس خالق رزم الله زمون د ټول د الله سنا د دنیا او د اخرت د خیرونو نډکې زمون ټول ضرورت او حاجتونه پوره کړي زمون ټول پریشانۍ ختم کړي یا الله په پوره پوره دین مونږ ته د تلو توفیق را نشي څومره کمه په مونږ کې ظاهرا باطنا دا ټول پوره کړي زمونږ عقاید او اعمال الله د قران او سنت مطابق اللهم ربنا اتنا فی الدنیا دعا وغواړه چې الله دې بارانونو ته صبر ورکړي یا الٰه العالمین مونږه کمزور یو الله برداشت نشو کولای زمونږه اعمال ته مغوري الله مونږ مخسور یو ته باران ته صبر ورکي الله باران ته صبر ورکي په قدر ضرورت الله باران ته صبر ورکي چې بیا ضرورت وینو په خپل بندگانو کې الله ته صبر ورکي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.